अमित सागर संभव दिव्यतनो सकल सुर सुर देव मुनीर दिहाय च दोषत साहिर मे गुणगण वारि दिनाग महोर सित सुमावलि जात मुते जय जय हे मधुसूदन मोहिनी मोद विदायिनी कटोपम कुंकुम शोभित हार सुरंजित दिव्य कुजे कमलज पूजित कुंकुम पंकिल काकप दत्मय तामर से करकृत पंच सुमे कटिवीत दुकूल मनोहर कांति व्रते जय जय हे मधुसूदन मोहिनी सुरपति पूजन दत्त मनोहर चंदन कुंकुम संवलिते सुरयुगति कृत वादन नर्तन वीजन वंदन सम्मुदिते निज रमणारुण पाद सरोरुह मधन कल्पन दोषयुते जय जय हे मधुसूदन मोहिनी मोद विदायिनी वेदनुते दिनमणि सन्निभ दीप सुदीपित रत्न समावृत दिव्य गृहे सुदधन धान्य मुकापित लक्ष्म्यपि संवृत कांत गृहीत करे निजवन पूजन दिव्य सुवाचन वंदन कल्पित भद्र मुते जय जय हे मधुसूदन मोहिनी मोद विदायिनी वेदनुते मम प्रतिवास पराभवतापम पाकुरु देहि मुदं हिरमे मयि करुणां कुरु सादर वीक्षण मतिजने दिश चारु तनो सकृत विवीक्षण जात महोदय चक्रमुखा किल देव गणे जय जय हे मधुसूदन मोहिनी मोद विदायिनी वेदनुते सुतदन मौक्तिक हैमनिवेशित रत्न सुभूषण दान रते रथ गज बाजी समावृत मंदिर राज सुकल्पन कल्पलते कुसुम सुचंदन वस्त्र मनोहर रूप कलारधि पोषरते जय जय हे मधुसूदन मोहिनी मोद विदायिनी वेदनुते पूर्ण दिशे ಭಕ್ತಿ ಮತೋ ಲಭತೆ ವಿಜವರ ದೇಶಿಕ ಸನ್ಮುತಿ ತುಷ್ಟ